Hassan i P3. P3. Men vadå, vart det kul? Nej, det var en jävla holmgång, vi hamnade på kaféet. Vilka var ni? Jag, Bengt Palmers, Björn Skifs och fan, vad var Uggla med också? Nej, och Uggla var med och Klabbe med oss. Ja, det var någon till jag kom inte ihåg. Sen var det en puma, Åsa, ett, hon var så jävla söt. Jag var lite så här, jag trodde jag, hon var intresserad av mig. Så kom hon på pussa och höll på liksom. Ja. Så började man märka att hon slickade alla i örat och liksom bara hängde. Jag såg hon hångla väl för fan med 8 olika killar på en kvart. Vet du? Man kände så här bara, fy fan. Så. Men var det någon av er som tog några? Nej, det var ja, hon gick hem med Uggla. Aha. För fan. Så det var... Inte han gift? Nej, för fan, det kan hon inte ha gjort. Han är gifta barn. Nej, det gjorde hon inte. Hon gick hem med Klabben, det måste hon ha gjort. Det gjorde hon. Hon gick hem med Klabben, det kommer jag ihåg. Nej, fan, Klabben var kvar. Han var kvar efter, fan, jo då. Nej, det var inte, det kan inte ha varit det. Nej, hon måste ha... hon gick hem med Bengt Palmers, så var det, för fan. Hon gick hem med Bengt Palmers. Nej, men vänta, det ser ut så här. Nu jag rör ihop det, för det här låter ju skitrörigt, förlåt. Nej, men så här, det var en kille, jag rör ihop alltihopa. Det var en kille jag tänker på som jag träffade nere i Spanien förra sommaren. Som var nere där vid Algarve, åt Portugal till Algarve-kusten, där nere så, och sålde solstolar och grejer. Så det var han jag tänkte på. För då var det han som gick hem med Åsa? Nej, för fan, jag bara tänkte, det var honom jag blandade ihop det här, va? För igår, va? Alltså, men vad gjorde killen med solstolarna? Nej, han sålde och höll på där nere i kusten, vet du. Men vadå, var han på kafé? Nej, för fan. Nej, men det här verkar jätterörigt, men jag bara rörde ihop det. Alltså. Men vem tog hem bruden? Nej, men det var ingen brud. Förlåt, det här verkar jättekonstigt. Men det var ingen... Alltså, så här var det. Jag blandade ihop det. Det var inte en brud, det var jag. Alltså, det var jag som var jobbig och stötte på alla. Så, och slickade dem i örat och så. På Klabbe och så? Ja, visst. Det var jag slickade. Så var det Ågen slickade Bengt Palmers i örat och så här. Så att hon gick hem och gör en fristorp sen, så var det. Vem då? Nej, hon. Eller, men det var inte, alltså det var jag blandade ihop bruden med mig själv. Det var så jag. Så du tog hem Göran Fristorp? Ja, visst. Göran Fristorp följde med dig hem? Ja, visst, för fan. Så var det. Och hur blev det då? Nej, det var ingen hit, för fan. Jag gillar inte killar, vet du. Otroligt rörigt, tvärt alltihop.